też czasami śpiewający, i Mel Schacher grający na basie. Dwaj pierwsi panowie pochodzili z zespołu Terry Knight and the Pack, basista z Question Mark and the Mysterians. I oni to postanowili stworzyć nową jakość w amerykańskim rocku. I oni to założyli power trio z wpływami bluesowymi o niezwykłej mocy. W tamtych czasach mówiło się o Grand Funk Railroad, że to najgłośniej grający amerykański zespół rockowy. Kiedy wystąpili na Atlanta Pop Festival, ludzie po prostu zostali porażeni dźwiękiem, jaki biegł ze sceny, z kolumn. Zachwycili się ich muzyką i rozpoczęła się ich wspaniała kariera. Chociaż trzeba przyznać, że stacje radiowe zupełnie ignorowały ich nagrania, a pomimo to pierwsze 6 albumów naprawdę spotkało się z bardzo gorącym przyjęciem i osiągnęło bardzo dobre wyniki sprzedaży. Ich menedżerem został Terry Knight, czyli lider z jednego z zespołów, w którym wcześniej muzycy grali. I trzeba przyznać, że takim momentem przełomowym w ich karierze, i to od razu na początku, był występ na wspomnianym właśnie Atlanta Pop Festival w 1969 roku, gdzie gorące przyjęcie przez publiczność spowodowało, iż natychmiast kontrakt z nimi podpisała firma Capitol Records. No a później rozpoczęła się kariera, kolejne płyty, większość bardzo udanych. No i jak to bywa w historiach zespołów, w pewnym momencie one się rozpadają, czy też zawieszają działalność. Jednak w 1996 roku Grand Funk Railroad ponownie połączyli siły, zagrali trasę 14-koncertową, zagrali dla ponad 250 tysięcy osób. W 1997 roku, czyli rok później, wystąpili na specjalnych 3 wyprzedanych koncertach na rzecz Bośni, na których to towarzyszyła im orkiestra symfoniczna. A w 1998 roku Mark Farner powiedział, że wraca do twórczości solowej, opuszcza zespół, i panowie Don Brewer i Mel Schacher poszukali zastępców. Znaleźli ich w osobach Tima Keshona, który gra na instrumentach klawiszowych, i w osobie Bruce'a Kolika, który grał z zespołem Keys. I jeszcze Max Carl dołączył do formacji jako wokalista, i w takim 5-osobowym składzie koncertują do dziś. W tym roku na przykład zagrali na 40 koncertach. Grand Funk Railroad. Skąd taka nazwa? Od nazwy linii kolejowej, która przebiega przez miasto Flint w Michigan, skąd panowie pochodzą. Ona nazywa się Grand Trunk Western Railroad i wykorzystując te właśnie słowa, tworząc własne, powstała nazwa Grand Funk Railroad, skrócona później do GFR. Pierwszy album, 69 rok, płyta On Time, i wiele różnych wspaniałości na tym albumie, które przez wiele lat gościły w repertuarze koncertowym grupy. W pierwszej części prezentacji posłuchamy utworów Are You Ready?, Anybody's Answer?, Time Machine?, High on a Horse? I TNUC. Tutaj bardzo długie solo na perkusji. To były takie czasy, kiedy takie sola pojawiały się w nagraniach studyjnych. Dziś to już jest nie do pomyślenia. 5-krotnie Grand Funk Railroad. Yes, you're ready.

John Brewer i Mel Shaker, czyli amerykański trio Grand Funk Railroad dzisiaj w cyklu Ocalić od zapomnienia. Za nami 5 nagrań z albumu On Time z 1969 roku. Przed nami kolejne 5. Into the Sun, Heartbreaker, Call Yourself a Man, Can't Be Too Long i Ups and Downs. Pięciokrotnie Grand Funk Railroad. once I had a little girl. Sometimes I think about her, but you know she's not really there. When memories you call, I just can't live without her. I don't cry no more. I live while I'm flying, but I think back, and you can hear. heat of a summer day, pounding down on my back. Work like a dog in the sunlight, trying to pay the people back. To już na dzisiaj prawie wszystko. Za ostatnie dwie godziny dziękuję bardzo ciepło i serdecznie. Piotr Kosiński. Kończy się powoli nasze spotkanie w ramach Nocy Muzycznych Pejzaży, ale za tydzień oczywiście powrócę, aby z wielką radością spotkać się z wami. Dziś już mówię dziękuję i do usłyszenia.